Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada, jest 10. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne przesłuchanie przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Minister Bańka o skandalu w Polskim Związku Kolarskim, papież Franciszek z delikatną misją w Birmie i tłum na otwarciu wystawy Wyspiańskiej w Krakowskim Muzeum Narodowym. Kamienica na warszawskich Bielanach pod lupą komisji weryfikacyjnej. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie, podczas którego zostanie zbadana sprawa reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Szregera 72. Miasto oddawało ten budynek dwa razy. W siedzibie Prokuratury Krajowej, gdzie odbywa się posiedzenie, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Jaka jest historia tej reprywatyzacji? Nieruchomość, którą zajmują się dziś członkowie komisji, to niewielka trzykondygnacyjna kamienica wybudowana w latach 20. ubiegłego wieku. Po wojnie na podstawie dekretu Bieruta przeszła w państwowe ręce, ale przedwojenni właściciele starali się ją odzyskać. Robił to prawnik na podstawie pełnomocnictwa, które miało być wydane przez dawnych właścicieli. W 2012 roku pierwszą decyzję reprywatyzacyjną na wniosek lokatorów podważył sąd i zwrócił sprawę miastu. Urzędnicy jeszcze raz przeprowadzili procedurę i w 2016 roku kamienica trafiła w ręce spadkobierców przedwojennych właścicieli, a sąd oddalił wnioski podważające reprywatyzację. Kluczową sprawą jest pełnomocnictwo wydane przez przedwojennych właścicieli. Lokatorzy podważają jego prawdziwość, spadkobiercy jej bronią. Komisja przesłucha obie strony, urzędniczkę stołecznego ratusza oraz byłego wiceburmistrza dzielnicy Bielany. Dziękujemy, mówił Aleksander Przoniak. Cały zarząd Polskiego Związku Kolarstwa powinien podać się do dymisji. Po raz kolejny mówi minister sportu Witold Bańka, tym razem w radiowej Jedynce. My nie będziemy zastanawiać się, czy któryś z członków zarządu jest mniej lub bardziej winny nadużyciom wewnątrz związku. Wszyscy muszą odejść, podkreślał szef resortu sportu. Nie zamierzam spotykać z nikim z zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Oczywiście jak co mogą przyjść do ministerstwa, do Departamentu Sportu Wyczynowego, natomiast ja się z nimi, dopóty nie posłuchają tego wezwania, nie zrezygnują wszyscy z członkostwa. Minister przypominał, że najważniejsi sponsorzy zdecydowali się na zaprzestanie sponsorowania związku. Jego finansowanie wstrzymał też resort sportu. W sobotę Ministerstwo Sportu i Turystyki wydało za pośrednictwem Twittera oświadczenie w sprawie audytu i doniesień medialnych dotyczących sytuacji w Polskim Związku Kolarskim. Według nich mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez osoby pełniące w PZKOL istotne funkcje. Jest mowa m.in. o zastraszaniu, seksie z podopiecznymi, a nawet gwałcie. Mówi o tym m.in. były wiceprezes związku Piotr Kosmala. Sprawa została przekazana do prokuratora krajowego. Dziś drugi dzień wizyty papieża w Mianmie, ale pierwszy, na który zaplanowano spotkania i rozmowy. W nowej stolicy kraju, Naypyidaw, Franciszek spotka się z prezydentem, a także z szefową rządu i dyplomacji, byłą przywódczynią opozycji, laureatką pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Pobyt w stolicy Mianmy zakończy spotkanie Franciszka z przedstawicielami władz i organizacji pozarządowych. W Naypyidaw papież Franciszek po spotkaniach z czołowymi politykami Mianmy wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz, ruchów obywatelskich oraz korpusu dyplomatycznego. Obserwatorzy wizyty spekulują, czy odniesie się wprost do kryzysu w stanie Rakhine i losu społeczności Rohingjów. Ponad 600 tysięcy ludzi wywodzących się z tej społeczności uciekło przed represjami i akcją pacyfikacyjną wojska z Mianmy do Bangladeszu. Saim Win, znany dziennikarz z Yangonu, zauważa. Jeżeli papież użyje określenia Rohingja, spotkanie może zakończyć się nagle. Przedstawiciele Kościoła katolickiego w Mianmie wskazywali przed wizytą, iż użycie nazwy Rohingja w oficjalnym wystąpieniu Ojca Świętego może skomplikować proces transformacji ustrojowej Mianmy oraz sytuację Kościoła katolickiego w tym kraju. Władze Mianmy nie uznają bowiem odrębności ludu Rohingja i uważają tę ludność za nielegalnych przybyszów z sąsiedniego Bangladeszu. Są oni pozbawieni wszelkich praw, a przez ONZ zostali uznani za najbardziej prześladowaną mniejszość na świecie. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. Już wszyscy mogą ją oglądać. Tłumy miłośników sztuki przyszły wieczorem na wernisaż wystawy Wyspiański zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa obejmuje blisko 500 prac, a została otwarta w 110. rocznicę śmierci młodopolskiego artysty. Na wystawę trafiły głównie grafiki, obrazy, pastele, fragmenty utworów, ale też projekty witraży czy wzory mebli, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Chcieliśmy pokazać Wyspiańskiego totalnego, artystę wszechstronnego. Zwiedzający po raz pierwszy będą mogli zobaczyć m.in. w całości projekt słynnego witrażu Bóg Ojciec z Bazyliki Franciszkanów. Na potrzeby wystawy odtworzony został również witraż Apollo. To absolutnie wybitne dzieło, więc żal, gdyby nie można było go powszechnie, ogólnie oglądać, choćby w jednym z muzeów krakowskich. Mówi Piotr Ostrowski z Muzeum Witrażu w Krakowie. Szklany Apollo został zniszczony w czasie II wojny światowej. Jego kopia wykonana

what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. To feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark on my battered heart. That I couldn't let sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark. I want to feel what it's like when what I lost comes back to life to heal my battered heart. Za chwilę minie 18 minut po 10, a w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Żaden pisarz czy scenarzysta nie wymyśliłby takiej historii, jakie pisze życie. Do tego dochodzi świetna reżyseria, bezbłędny dobór obsady, zaskakujące zwroty akcji, zero kiczu, trafione w punkt dialogi i niestety prawdziwe łzy i prawdziwa krew. Mafie narkotykowe to obszar coraz lepiej znany, ale mafie handlu ludźmi nadal są tematem tabu. Poznajmy jednego z głównych bohaterów kolejnego życiowego thrillera. Noe Trauman, urodzony w Łodzi, uciekając przed policją carską, przybył do Buenos Aires. Jedne źródła mówią, że w 1905 roku, ale bardziej wiarygodne, że już około 1890 roku. Tam znajduje swoją niszę, jaką jest sutenerstwo. Obok Kila Steymana, Adolfo Dickenfadena, Salomona Goldsteina, Noe Trauman staje się jednym z najbardziej obrotnych w tym biznesie. Prostytucja nie była karana, jak również czerpanie zysków z niej, ale już handel kobietami, tak? Nie żeby władza ani policja jakoś specjalnie się wtrącały, ale jednak kontrole były mocno uciążliwe, więc stręczyciele postanowili założyć stowarzyszenie, którego celem statutowym było zacieranie śladów i wzajemna pomoc materialna. Cwi Migdal, co w języku jidysz znaczy duża siła, tak nazywała się ta organizacja przestępcza założona w pewien uroczy majowy dzień 1906 roku w Buenos Aires przez Luisa Migdala i Noe Traumana, który został pierwszym prezesem. Kobiety, przede wszystkim z Europy Wschodniej, podobnie jak współcześnie, były mamione dobrze płatną pracą za granicą lub tradycyjnym ślubem z przystojnym, bogatym, wyznającym wszelkie możliwe wartości panem X. Rodziny, w których panowała bieda, same wysyłały córki, najczęściej w wieku 13-16 lat, w przeświadczeniu, że dają im szansę na lepszą przyszłość. A w tej wierze pomagały pokaźne sumki przesyłane im przez przyszłego zięcia. Przez niemal 30 lat swojej działalności CWI Migdal liczyła ponad 2000 domów publicznych, 400 stręczycieli i około 4000 prostytutek. Jak państwo myślicie, kto pokonał tę organizację? Nie, nie policja. Nie, nie pozabijali się. Nie, też nie choroby. Podatki też nie. Jedna kobieta. Rachel Lieberman, Polka żydowskiego pochodzenia. Był rok 1924, młoda jak wszystkie przed nią naiwna dziewczyna, przybyła do Buenos Aires. Tam zaczyna się koszmar. Przez 5 lat zmuszana była pracować w domu publicznym, ale oszczędza pieniądze i próbuje założyć swój warsztat krawiecki. Ale sutenerzy chcą, by pracowała dalej. Nie mogą jej zmusić inaczej niż podstępem, bo ciało jest przecież dla nich źródłem dochodu. Fizycznie nie mogą jej tknąć, oszukują więc serce. Salomon Korn, jeden z najprzystojniejszych członków stowarzyszenia, rozkochuje w sobie kobietę, żeni się z nią i umieszcza z powrotem w domu publicznym. Rachel załamuje się, ale złość jest silniejsza. Ponownie ucieka i tym razem odważa się na coś, czego nie zrobił nikt przez 30 lat. Składa doniesienie na policję. Większość sutenerów została zatrzymana i postawiona przed sądem. Ale zgadnijmy, czy zostali skazani. Korupcja jest jednym z fundamentów takich biznesów. Jednak interes zatrząsł się w posadach i padł. I tego właśnie życzymy wszystkim podobnym jednoosobowym działalnościom gospodarczym, firmom i stowarzyszeniom. Trójkowy detektyw. Szara mgła. Jak tu żyć? Gdzie tu wiać? Skąd na świecie tyle zła? Nie pomaga czekolada, kiedy każdy krok to błąd. A przemożna siła doznań, gdy ci wszystko leci z rąk. Trwać taki dzień, chociaż czara goryczy leje się. Wiara, niech cuda czyni jeszcze raz, zanim szara codzienność spali nas. We'll be right back. przeżywać taki dzień. Chociaż czara goryczy leje się. Wiara, lepiej nie wierzyć w żaden cud. Będzie cudnie, ale w tygodnia ósmym dniu. Piosenkę Na szary dzień wyśpiewała Anna Treter, która od lat już prowadzi Fundację Piosenkarnia, wspierając piosenkę literacką i jej wykonawców na wszelkich możliwych frontach. Ale jakie to dokładnie fronty? Niech już może przypomni sama pani Ania, która jest przy telefonie w Krakowie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. To słuchamy. Jakie to fronty? No wiele tych frontów, ale myślę, że dzisiaj powiemy o tym froncie najważniejszym, który właśnie trwa. Jest to Festiwal Twórczości Korowód, którego 10. jubileuszową edycję mamy właśnie w tym roku. Zaczęliśmy koncertem w Trójce w ubiegłą niedzielę. W zeszłą sobotę był konkurs dla młodych zespołów i zawsze dbamy o to, o czym pani powiedziała, czyli o to, żeby to była twórcza młodzież, żeby to były piosenki oparte na dobrych polskich tekstach i fajnych melodiach. We czwartek mamy koncert kapeli Hanki Wójciak i Sokół Orkestar oraz laureata tegorocznego zespołu Oreada. Także jeszcze zdążą państwo, to jest czwartek, 30 listopada, godzina 19. A najserdeczniej zapraszam na wielką jubileuszową galę 3 grudnia. Pani Aniu, bo zanim zaczniemy o tej wielkiej gali rozmawiać, to ja bym chciała jeszcze o samej piosenkarni i o samym korowodzie. Bo podkreślmy, że my na naszej antenie bardzo często przypominamy o tych działaniach. Niedawno był ten koncert transmitowany na antenie Trójki. I jeszcze raz, wężykiem to 10 lat działalności. Po pierwsze, gratulujemy. Po drugie, jakie są plany na kolejną dziesięciolatkę? No właśnie trzeba się nad tym zastanowić, bo czasy się zmieniają, zmienia się głównie sposób przekazu muzyki i będziemy myśleć. Natomiast chciałabym, żeby ta piosenka literacka nie zgasła, nie umarła śmiercią naturalną, bo niestety na to się zanosi. Coraz mniej takich piosenek nadsyłają nam nasi kandydaci. Coraz mniej takie piosenki słyszy się wokół. Może mówiąc o tych frontach, wspomnę jeszcze o tym, że w tym roku obchodzimy z zespołem Pod Budą i ja także obchodzę, bo też miałam koncert radiowy, miałam taką przyjemność, 40-lecie działalności. I to jest też piosenka literacka i też bardzo ważny front. A jeśli chodzi o tych młodych konkursowiczów, to ta walka de facto trwa znacznie dłużej. Ja w 2008 roku powołałam do życia fundację, żeby mieć środki na to, żeby tę działalność prowadzić. Ale już znacznie wcześniej, pewnie z 10 lat, właśnie miałam kontakt z takimi młodymi, wartościowymi artystami. To o koncertach 30 listopada opowiadała nam pani, a o wielkiej gali 3 grudnia słuchamy. No bardzo wielka ta gala się zapowiada. Będzie to wybór piosenek z tych 10 lat, a chciałabym powiedzieć, jakim wybitnym polskim twórcom były poświęcone te koncerty, bo tak mamy co roku, że gala jest poświęcona jakiemuś wielkiemu twórcy i w związku z tym usłyszymy w tej gali piosenki z tych lat ubiegłych, autorstwa Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Jeremiego Przybory, Wojtka Młynarskiego, Wojtka Belona, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Leszka Aleksandra Moczulskiego i wreszcie Marka Grochuty, bo pierwszy festiwal był jego twórczości poświęcony. No i staraliśmy się tak, żeby oprócz tych piosenek, które już były w tych koncertach galowych, każdy artysta zaprezentował także coś nowego. Te gale poprowadzi Andrzej Poniedzielski, także zaśpiewa. A wystąpią, tu sobie pozwolę przeczytać z naszego folderka, Magda Steczkowska, Anna Ceter, Magda Umer, Artur Andrus, Michał Bajor, Staszek Kartiel-Bułecka, Krzysztof Kiliański, Olek Różanek, to jest jeden z naszych laureatów, i Wolna Grupa Bukowina. Także myślę, że zestaw wykonawców jest imponujący i staramy się także o to, ażeby oprawa była znakomita, więc serdecznie zapraszamy do Krakowa. To na zakończenie jeszcze pani Anno, czego życzyć na tych kolejnych 10 lat? Co najmniej 10. No, nie wiem, czy pani troszkę mnie przecenia moich sił, no, ale będę się starała. Ja bym to w 20, 30, 40, 50 co najmniej tak naprawdę liczyła. No wiele osób nam w tym roku życzy takiego przebiegu, no ale zobaczymy, jak to się uda. Ja myślę, że dobrych pomysłów, fajnych ludzi wokół nas, właśnie tych artystów i młodych, i tych dojrzałych. No i przede wszystkim tej publiczności, która jest nam wierna od tak wielu lat, pod budą ma tę publiczność od lat 40, a i Korowód dorobił się swojej naprawdę wiernej publiczności. Przyjeżdżają państwo do nas na ten koncert galowy z całej Polski. No więc myślę, że jak stworzymy taką silną grupę, no to jakoś przewalczymy tę rzeczywistość czasami dla piosenki niekorzystną. To my życzymy, trzymamy kciuki. Opowiadała nam o tym wszystkim Anna Treter, założycielka Fundacji Piosenkarnia, będąca dyrektorem artystycznym Festiwalu Twórczości Korowód. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I jeżeli chcieliby się państwo znaleźć 3 grudnia w Krakowie o godzinie 19 na tej wielkiej jubileuszowej gali, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek. A wszystkie informacje dotyczące fundacji festiwalu znajdą państwo na stronie www.piosenkarnia.pl. Zostawiłeś zniszcza.

fajny film. A Ryszard Jaźwiński dzisiaj prosto z Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście pozostaję na 22. Forum Kina Europejskiego. Jedno z kin festiwalowych to oczywiście Kino Charlie, to Studio Trójki i tu ze mną dzisiaj Jowita Budnik. Dzień dobry. Dzień dobry. I właściwie powinienem zaśpiewać 100 lat, 100 lat. Nie, to zostawmy to już. Nie wiedziałem, a tu przed chwilą właśnie szef festiwalu, Sławomir Fiałkowski, wręczył ci piękną różę. Piękną, to prawda. I w ten sposób się dowiedziałem, że masz dzisiaj urodziny. Tak, ale to zupełnie przy okazji. Nie jestem tutaj z powodu własnych urodzin. No właśnie, jesteś z innego powodu w Łodzi na Synergii i świętujesz przy okazji urodziny jako jurorka, tak? Tak, bardzo jest mi miło, że zostałam zaproszona do grona jurorów w konkursie europejskich filmów, debiutów i filmów drugich. Także od wczoraj tutaj razem z Super Jury zaczęliśmy oglądanie najlepszych europejskich filmów młodych ludzi i tych, którzy zaczynają przygodę z kinem. I już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć wszystkie tytuły. No a jakie pierwsze wrażenia? Przede wszystkim bardzo różne filmy. Zobaczyliśmy wczoraj 3 tytuły, każdy kompletnie inny. To jest zawsze dla mnie wielka przyjemność, kiedy człowiek może się zderzyć z czymś nowym. Właśnie i ma szansę uzupełnić sobie, prawda? Z nowymi rzeczami w kinie. I patrzę naprawdę zachwycona. Na pewno nie wszystkie będą mi się podobać jako filmy, ale jako kierunki w sztuce to jest coś, tak, to jest fantastyczne. To być może w tle słychać, że publiczność dopisuje, o tej porze głównie tam młodsza, ale już sporo oczekujących na seans filmowy. Przed jury oczywiście, zresztą są 2 konkursy, przypominam, bo także konkurs polskich debiutów i pierwszych filmów, sporo jeszcze do oglądania, przynajmniej jeśli chodzi o to kino europejskie. My się ostatni raz spotkaliśmy na festiwalu w Gdyni. Tak. I to jeszcze było kilka dni przed końcem festiwalu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to otrzymasz po raz kolejny na tym festiwalu nagrodę za główną rolę kobiecą. Nie wiedzieliśmy. Ja szczerze mówiąc nie mogłam się spodziewać nawet tego. Ten konkurs tegoroczny był tak mocny, tak, tam były takie ciekawe filmy, tam były takie role, że nawet do głowy mi nie przyszło, że to się może powtórzyć. Szczęśliwie tak się złożyło, że wspaniałe jury zdecydowało, że dla Elien Umuhire i dla mnie ta nagroda. Oczywiście ptaki śpiewają w Kigali. Ale zaraz później, oprócz takiego mojego bardzo osobistego szczęścia, świętowałam, właśnie na tym festiwalu świętowałam potrójnie, bo zaraz później okazało się, że ptaki śpiewają w Kigali dostały srebrne lwy. A już parę minut później okazało się, że drugi film, z którym byłam w Gdyni, czyli Cicha noc, świętuje zwycięstwo, więc to naprawdę, ja się czułam jak największy obdarowany tego festiwalu. No właśnie, w Cichej nocy to mniejsza wprawdzie rola, ale myślę, że bardzo też ciekawe doświadczenie aktorskie, fajny zespół spotkał się na planie, reżyser debiutant Piotr Domalewski, już wiemy, bardzo uhonorowany. No i film dosłownie pojawił się w naszych kinach. Jakie masz w związku z nim wspomnienia? Chcę wspomnieć o Cichej nocy, bo oczywiście Trójka patronuje temu filmowi. Opowiadam o Cichej nocy bardzo chętnie, znaczy o ptakach też, tylko że ptaki już są właśnie 2 ptaki miesiące. Ptaki jeżdżą teraz tak, po świecie. Po premierze, więc w Polsce coraz trudniej je zobaczyć, można je zobaczyć na świecie, ale bardzo polecam Cichą noc. Moja ciotka Basia, czyli postać, którą gram, tam co prawda przemyka w tle, co nie zmienia faktu, że niezmiennie, nieustająco polecam ten film. Uważam, że ma w sobie niebywały urok, że jest mądry, że pokazuje nas Polaków w naszych najróżniejszych sytuacjach życiowych, takich, co to każdy przez nie przechodził, bo myślę, że rodziny w Polsce, która nie obchodziła świąt Bożego Narodzenia, trudno by było znaleźć taką rodzinę. A przy okazji to było fantastyczne spotkanie ludzkie. Do tego stopnia myślę, że to nie tylko ja o tym mówię, bo to wszyscy o tym wspominamy. Myśmy skończyli razem pracować na planie wiele miesięcy temu, bo to było w lutym czy w marcu tego roku. I jesteśmy non-stop w kontakcie. Jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, żeby ekipa tyle czasu po zdjęciach była, spotykała się, komunikowała się. No coś takiego się wydarzyło w tej rodzinie. Ciągle przeżywała, tak? Tak, że ciągle przeżywałam. I ostatnio, kiedy spotkaliśmy się parę dni temu z okazji premiery, właśnie powiedzieliśmy, że będziemy prawdopodobnie Wigilię tegoroczną spędzać w rodzinie filmowej, bo no nie wyobrażamy sobie inaczej, żeby nie usiąść razem do tego barszczu. Ale to też ciekawe, bo być może na pewno niektóre osoby z ekipy znałaś, ale no, nie wszystkie. Znałam dosyć dobrze Dawida, chociaż nigdy nie pracowaliśmy razem. Tak, ogrodnika. Znałam Arka Jakubika, chociaż też nie pracowaliśmy wcześniej razem. Znałam Elę Kępińską, z którą miałam okazję spotkać się wcześniej w teatrze. Grałam już raz mamę Mateusza Więcławika u Ani Kazajak w filmie Obietnica, więc trochę tych znajomości było, to prawda. Co nie zmienia faktu, że jako rodzina spotkaliśmy się po raz pierwszy. No i coś tam się takie właśnie wydarzyło, że poszła ta taka chemia, która myślę, że ona się też trochę przenosi przez ekran, że my naprawdę, czy lubiąc się, czy kłócąc się, ale byliśmy tam razem i myślę, że to jest ogromna zasługa fantastycznych aktorów, ale przede wszystkim Piotra, który dobrał nas, nie wiem jakim kluczem, no ale zadziałało. Ale stworzyliście rodzinę teraz, po tym co mówisz, nie mam wątpliwości. No właśnie, i warto się o tym przekonać, spróbować poczuć te emocje. Cicha noc już w naszych kinach. No i myślę, że to jest taka świetna alternatywa do zwykle przesłodzonych filmów, takich właśnie okołoświątecznych. Jestem pewna, mój mąż twierdzi, że powinni puszczać Cichą noc już niebawem, co roku zamiast Kevina. No właśnie, na przykład w telewizji, ale to nieco później, na razie w kinie. A co przed tobą? Właściwie chcę zapytać o film, który już nakręcony, mniejsza rola, ale wiem, że wszystkie aktorki w głównych rolach grają alkoholiczki, ty chyba nie. Nie, nie gram alkoholiczki. Mówimy teraz o filmie Zabawa, Zabawa Kingi Dębskiej. To ja bardzo czekam na ten film. Wydaje mi się, że to będzie fantastyczne kino, nie tylko ze względu na niebywałe wręcz postaci bohaterek, no i aktorki, które grają, czyli Dorota Kolak, Agata Kulesza, Marysia Dębska. To już myślę, że mówi Państwu samo za siebie, co nas za uczta czeka. Pojawiam się tam w zdecydowanie mniejszej roli, ale tam każda z tych kobiet ma wokół siebie orbitę ludzi, którzy po niej krążą. No i ja się właśnie znalazłam w orbicie tej bohaterki pani doktor, którą gra Dorota Kolak. To fantastycznie spędzony czas. Patrzyłam po prostu na nią z zachwytem. Bardzo, bardzo lubię patrzeć na aktorstwo pani Doroty. No i film będzie w kinach. Jeszcze oczywiście nie znam efektu, nie widziałam żadnych materiałów, ale myślę, że to będzie coś. Zwłaszcza, że po raz pierwszy pracowałam z Kingą po wielu, wielu latach przerwy, ponieważ myśmy spotkały się po raz pierwszy w takim filmie, który Kinga robiła na swój dyplom do FAMU jeszcze. Także to było ho, ho, ho, ho, ho. W czeskiej Pradze oczywiście, bo tam Kinga Dębska studiowała. No to wiele dzisiaj bardzo interesujących wspomnień, ale przed tobą przede wszystkim świąt urodzinowy dzień. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Będę go świętować naprawdę z wielką chęcią, bo będę siedzieć cały dzień w kinie. No i świetnie, bo to nic lepszego na nic festiwalu lepszego. Filmowym. 22. Forum Kina Europejskiego Synergia. Do soboty jeszcze w Łodzi. Zapraszamy tutaj. A dzisiaj w Studiu Trójki moim gościem była Jowita Budnik. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Ryszard Jaźwiński wróci jutro o tej porze. Za dzisiaj dziękujemy i przy okazji mamy dla Państwa filmowe zaproszenie na film dokumentalny Nie jestem twoim murzynem. Film, w którym reżyser Raoul Pegg, wykorzystując niepublikowane dotąd fragmenty niedokończonej książki Jamesa Baldwina, słynnego afroamerykańskiego powieściopisarza i eseisty, bogaty materiał archiwalnych filmów i zdjęć, opowiada historię segregacji rasowej. Pokaz dzisiaj w warszawskim kinie Luna o godzinie 19:30. Jeżeli ktoś chciałby się tam wybrać, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz. Numer to 22 i 7 trójek. Схилі чистоти, знамена втрачені у Дебенській війні, о розрайські на схилі чистоти, під листям стиду вам судилось от звісти. Ту звінниці мьощі, я дожала грана, взята на сту Аллаха, ту перелки всходу. Z morza uciech szczęścia porwala za młodym. Truna, koncha wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona. Róże edeńskie u czystości stoku odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, na wieki zatajone niewiernemu oku. Teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami. Hajdamaki i Andrzej Stasiuk, a na koniec tej godziny naszego spotkania bardzo ważne wspomnienie. Był poetą, artystą, satyrykiem z duszą liryka, malarzem, współzałożycielem Hybryd i kabaretu Pod Egidą. Dzisiaj obchodziłby 75. urodziny. Państwo, trójkowi słuchacze, znacie go z ilustrowanego tygodnika rozrywkowego czy ilustrowanego magazynu autorów, bo często wracamy do materiałów z jego udziałem, jego autorstwa. Dzięki niemu wiemy między innymi, czym jest radość o poranku, że każdy śpiewać może i że czasami do szczęścia wystarczy ździebełko ciepełka. Teraz posłuchamy słów przez niego wypowiedzianych i wyśpiewanych. Może mniej śmiesznych, ale bardzo ważnych. Jonasz Kofta. Gdy slogany powracają płytą zdartą, fajerwerków piosenkowych pęka raca, czas powiedzieć sobie to, co warto, w naszych czasach nie bardzo się opłaca. Płyną lata, gdy z łysiną już wytartą dziwny niesmak się pojawia w typie kaca. Czas przypomnieć sobie to, co warto dla higieny, chociaż w myślach tam powracać. Zawsze warto schodzić czasem na manowce. Zawsze warto nigdy nie być zawodowcem. Zawsze warto wiedzieć, co za grzyb purchawka i nie głupieć, kiedy się rozlegną brawka. Zawsze warto